płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Odnaleziono ciało żołnierza, który zaginął w środę w czasie nurkowania w Bałtyku. Wygramy te wybory, mówi w Warszawie lider Lewicy, a w Lesznie Konfederacji. Ceny wyjazdów w tym roku mogą wzrosnąć tylko nieznacznie, oceniają eksperci z Polskiej Izby Turystyki. Odnaleziono ciało żołnierza wojsk specjalnych, który zaginął w środę w czasie nurkowania w Bałtyku. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że był on doświadczonym żołnierzem, profesjonalistą, oddanym przyjacielem i wspaniałym człowiekiem. Szef MON złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim żołnierza. Z list Lewicy o mandat europosła będą się ubiegać m.in. Joanna Scheuring-Wielgus, Anna Maria Żukowska, Marek Belka, Robert Biedroń czy Włodzimierz Cimoszewicz. Lewica jest potrzebna Polakom i Europie, mówił na konwencji wyborczej w Warszawie lider Lewicy. Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że ekipa, która wystartuje w eurowyborach, ma duży potencjał. Wojciech Żeleński mówił reflektorem w mrok. Hasło jest aktualne do dziś. Do dziś trzeba tym reflektorem w tym mroku szukać prawdy, mówić w sposób bezpośredni, mówić w sposób niezafałszowany. Wygramy te wybory. Będzie dobry wynik. Głos polskich europosłów w mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego nie był słyszany, mówił z kolei w Lesznie w Wielkopolsce jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu dodał, że brakowało polskiego sprzeciwu wobec wielu elementów unijnej polityki, na przykład Zielonego Ładu. Dlatego jego zdaniem polska reprezentacja musi być inna. Jedyna droga to jest po prostu pokazać czerwoną kartkę politykom, którzy realizują takie działania. Wszyscy, którzy realizują taką politykę, powinni zostać odsunięci. A skąd? No w pierwszej kolejności z Parlamentu Europejskiego, bo to tam się uprawia politykę unijną. Po prostu. I my to zrobimy. Krzysztof Bosak w Lesznie wspierał kandydatów swojego ugrupowania kandydujących do Parlamentu Europejskiego. W tym roku podczas majówki zdecydowana większość Polek i Polaków pozostanie w kraju, wybierając popularne kierunki takie jak góry, morze czy jeziora. Tylko 11% planuje wyjazd do innych krajów europejskich, a zaledwie 2% poza kontynent. Najczęściej zatrzymujemy się u rodziny czy znajomych, albo wybieramy hotele i pensjonaty. Ceny wyjazdów w tym roku mogą wzrosnąć tylko nieznacznie, mówi Eugeniusz Ławreniuk z Polskiej Izby Turystyki. Nie będzie drożej. Te ceny w miarę się unormowały. Nie widzimy aż takich znacznych podwyżek, jeśli są to naprawdę minimalne. Dużym kosztem niestety to są koszty wyżywienia. No, słyszymy o jakichś horrendalnych rachunkach gdzieś tam płaconych w restauracjach w Zakopanem czy nad morzu, ale to są to też nie wszystkie restauracje, nie wszystkie lokale. Tygodniowy wyjazd za granicę trzeba zakładać około 2-2,5 tysiąca. Spokojnie się w tej kwocie zmieścimy. Podobne są ceny też w Polsce. W Poznaniu podczas majówki trwa sprzątanie warty. Wolontariusze znajdują pod wodą na przykład stare krzesła, dywany czy kable. Inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej akcji Fundacji Ratuj Ryby. Z jej uczestnikami rozmawiał reporter Radia Poznań. We workach mamy, jak widać, wszystko. Tak naprawdę nie ma określonych rzeczy. Od butelek, puszek, po dywany, panele, kable wypalone, liny stalowe. Co roku pomagamy. Tradycja. Bo ja lubię pomagać. Jakie śmieci znajdujesz? Takie jakieś duże, nie wiem, siedzenia jakieś. O, nie liczyłem tego, co jest w Polsce jeszcze, tak żeby podsumować. Myślę sobie, że tak dość śmiało te 1500 pojawiło się, a tutaj 200. Też mniej osób przyszło, bo w zeszłym roku było około 400 nawet. Tutaj mniej ze względu na tą majówkę i ten okres urlopowy, ale też faktycznie widzę, że jest mniej śmieci. Rzeka Warta posprzątania. W czasie ostatnich 10 lat uczestnicy akcji zebrali na całej długości Warty i przy innych rzekach prawie 500 ton odpadów. Na majówkę dla miłośników literatury typu Pan Samochodzik i Wiedźmin jest zaproszenie do Malborka. Po 3 latach prac zostało otwarte przedzamcze krzyżackiej warowni, mówi dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, profesor Janusz Trupinda. Te budynki zostały uratowane. One stały od II wojny światowej w ruinie, w stanie coraz gorszym. Tam znajdzie się Centrum Badań nad Dziedzictwem Pokrzyżackim. To nasze centrum naukowe, ale jednocześnie także i edukacyjne, związane z tym wszystkim, co w sensie materialnym i niematerialnym pozostawili krzyżacy w Polsce, ale myślę, że nie tylko w Polsce. Będzie dział dokumentacji naukowej. Pracownie konserwatorskie, które w 7 dziedzinach będą obsługiwały konserwację zabytków ruchomych, Centrum Digitalizacji, no i biblioteka. Z okazji otwarcia na zamku w Malborku odbywa się festyn historyczny. Przygotowano m.in. warsztaty z tańca średniowiecznego i kaligraficzne, pokazy walk rycerskich, tor łuczniczy, wybijanie monet, koncert i teatr średniowieczny. To był serwis Trójki.

ви які, а дельсі на висок, а лепій шампанська скриню ці цвіт, де дітям якоє нічого ніде. Гарачає небо, гарачий пясок, гарачає сонце, води би глиток. По жовтих барханах повзе караван, скажи, караванщик, коли ресторан? Чорная мора, белый пароход, синяє небо, белый самолет, советская шампанское, чорная икра. Białoruska grupa Krambambulia, sowieckie szampańskie o złudności radzieckiej idyli z Czarnym Morzem i białym statkiem w tle. A o statkach tylko nie białych, a szarych opowiemy za chwilę. Moim gościem jest Szymon Kardaś z European Council on Foreign Relations i Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. O flocie cieni, czyli szarej flocie transportującej rosyjską ropę po Bałtyku mówił niedawno premier Donald Tusk. Alarmowali też Duńczycy, dlatego że może ona zagrażać bezpieczeństwu ekologicznemu Morza Bałtyckiego. Ale nie tylko. Po prostu służy ona omijaniu sankcji. Na czym dokładnie polega jej działalność? Tak zwana flota widmo to jest taka flota, która flota tankowców, która jest wykorzystywana przez kraje objęte w tym czy innym zakresie sankcjami i służyła na przykład takim krajom jak Wenezuela, jak Iran, do tego, by w warunkach obowiązujących sankcji nakładanych głównie przez państwa zachodnie, można było w jakiś sposób tę ropę produkowaną sprzedawać na rynkach zagranicznych. No a w momencie, kiedy w 2022 roku rozpoczęła się taka poważna seria pakietów sankcyjnych nakładanych na Rosję, w tym dotycząca właśnie sektora naftowego i rosyjskiego eksportu zarówno ropy surowej, jak i produktów naftowych, no to również Rosja zaczęła być krajem, który tę flotę widmo zaczął wykorzystywać po to, by właśnie móc ten poziom eksportu, który był zawsze bardzo wysoki, utrzymać. Czyli to nie jest jakieś rosyjskie know-how, to nie Rosjanie wymyślili, tylko jest to po prostu standardowe rozwiązanie stosowane od wielu lat. Tak, to nie jest coś, co wymyślili Rosjanie. Taka flota widmo charakteryzuje się tym, że po pierwsze są to tankowce raczej dość zużyte, o bardzo takich kiepskich parametrach technicznych, znaczy takich, które prawdopodobnie miałyby też problem, żeby je ubezpieczać, biorąc pod uwagę te firmy ubezpieczeniowe, które mają charakter firm poważnych działających na rynku i szczególnie oczywiście chodzi tutaj o firmy zachodnie, czy z państw Unii Europejskiej, czy z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych. Po drugie, to jest taka flota, która, co do której bardzo trudno jest wyśledzić właścicieli czy miejsca rejestracji. No właśnie na tym stąd się bierze to sformułowanie, tak, widmo, bo to jest taka flota, która trochę funkcjonuje gdzieś na obrzeżach, na marginesie tej właściwej floty tankowców, która obsługuje na co dzień różne przepływy towarowe, w tym w odniesieniu do takich produktów jak ropa. I w związku z tym, natomiast to, co jest charakterystyczne w związku z tym konfliktem, bo pan redaktor wspomniał, że rzeczywiście, znaczy podniósł to, że to nie Rosja, czy to Rosja wymyśliła, no Rosja nie wymyśliła, natomiast od momentu wybuchu tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ta liczba tankowców, która jest kwalifikowana jako flota widmo, no drastycznie wzrosła. I w związku z tym też pojawiło się zapotrzebowanie na takie stare statki, ono znacznie wzrosło i też zapewne wzrosły ich ceny. Ale wyjaśnijmy, dlaczego Rosja to musi stosować. Są sankcje Unii Europejskiej, są sankcje państw G7, między innymi Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii. Na czym one polegają i do czego one de facto zmusiły Rosję, oprócz szukania właśnie tego rodzaju dróg transportu? Sankcje na rosyjski sektor naftowy nakładane były w roku 2022. Najpoważniejsze restrykcje wynikały z tak zwanego szóstego pakietu sankcyjnego przyjętego przez Unię Europejską. Ten pakiet, w związku z tym pakietem nałożono embargo na import rosyjskiej ropy surowej eksportowanej drogą morską na rynek Unii Europejskiej oraz embargo na import większości rosyjskich produktów naftowych. I dla zobrazowania, to embargo objęło tak naprawdę 2/3 rosyjskiego eksportu naftowego na rynek europejski, dlatego że Rosja eksportowała do Europy tę ropę surową z jednej strony za pośrednictwem 3 portów, 2 na Bałtyku, 1 nad Morzem Czarnym i ropociągu Drużba, więc to, co przypadało na ten eksport morski, to było mniej więcej 2/3 sumarycznego rosyjskiego eksportu ropy surowej. I jeśli chodzi o produkty naftowe, no to tutaj jakby większość produktów została objęta tym embargiem i to jest jakby pierwszy pakiet restrykcji. I drugi, który też był takim, no w założeniu jakby domknięciem tego systemu restrykcji, która miała uderzyć w rosyjski eksport naftowy, a co za tym idzie we wpływy z tego sektora do rosyjskiego budżetu, to był tak zwany price cap, czyli pułap cenowy. To znaczy kraje G7 i kraje członkowskie Unii Europejskiej, jeszcze kilka krajów zachodnich dołączyło się do tego, postanowiło przyjąć taką zasadę, że jeżeli rosyjskie firmy naftowe będą sprzedawały swoją ropę surową albo produkty naftowe na rynki trzecie, czyli nie te, które nałożyły i tak embargo, tak, i tak jakby zrezygnowały z zakupów, to w przypadku, gdy Rosja będzie eksportować, czy chciała eksportować ropę surową, czy produkty naftowe na te rynki trzecie, ale tu jakby główne uderzenie było w ropę, to jeśli będzie sprzedawać po cenie wyższej niż $60 za baryłkę, to wówczas firmy z państw Unii Europejskiej, z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy innych krajów, które do tego price capu się dołączyły, no mają zakaz świadczenia usług transportowych, ubezpieczeniowych i tak dalej. Czyli jeżeli rosyjskie firmy będą się trzymać tego pułapu cenowego i sprzedawać jakby, no, po cenach nie przekraczających 60, to mogą korzystać, tak, i właśnie z tych usług ubezpieczeniowych i transportowych, jeżeli będzie wyżej, to nie. I teraz oczywiście Rosjanie świadomi tych restrykcji i chcąc, no, po pierwsze utrzymać poziom eksportu i ropy surowej i produktów naftowych i jednocześnie chcąc też omijać te restrykcje wynikające z pułapu cenowego, okazało się, że no, wykorzystują do tego właśnie tę flotę widmo, no bo jeżeli ta ropa jest obsługiwana przez tankowce, które no właśnie są ubezpieczane przez firmy, które są albo nieznane, albo w ogóle trudno jest zidentyfikować, kto ubezpiecza, kto jest właścicielem, no to mogą mogą wykorzystywać to do przeprowadzania takich transakcji, które no, odbywają się z naruszeniem tego reżimu, który wynika z price capu, czyli tego pułapu cenowego, który został narzucony przez państwa zachodnie. I Rosja też przeorientowała ten eksport, jak rozumiem, głównie na umowny wschód, czyli Indie i Chiny. Tak, to co się Rosjanom udało, jak patrzymy z perspektywy no już prawie 2 lat od momentu, kiedy te restrykcje zostały przyjęte, bo przypomnijmy, ten 6. pakiet sankcyjny, on został przyjęty na początku czerwca 2022 roku i w stosunku do ropy surowej wszedł w życie na początku grudnia 2022, a w odniesieniu do produktów naftowych przed życie w lutym 2023. Więc jak patrzymy, czy próbujemy oceniać jakby skutecz, a price cap z kolei to jest jesień 2022. Więc jak oceniamy te restrykcje z punktu widzenia wiosny 2024 roku, to pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, jest taki, że Rosjanom rzeczywiście udało się znaleźć alternatywne rynki dla tych, które do tej pory stanowiły, że tak powiem, podstawę, jeśli chodzi o eksport naftowy, i praktycznie w 100% przekierowali swój eksport ropy surowej i eksport produktów naftowych na rynki, jak to pan redaktor ujął, wschodnie. I w przypadku ropy surowej rzeczywiście doszło do sytuacji dość wyjątkowej, dlatego że Indie i Chiny, one stały się no, głównymi odbiorcami ropy surowej. Według statystyk, którymi dysponujemy, na te kraje przypada 85, nawet 90, niektórzy podają, sumarycznego eksportu ropy surowej z Rosji. Trochę na te pozostałe 10 czy 15% to w tym się mieszczą jeszcze niektóre kraje Unii Europejskiej, bo jakby część krajów Unii nadal ma prawo importować rosyjską ropę, i Turcja, no i jakieś tam mniejsze kraje, powiedzmy, jeszcze inna grupa krajów, ale jakby lwia część przypada rzeczywiście na Indie i na Chinie. Ale Rosjanie tym państwom oferują tę ropę taniej, ze zniżką, czyli rozumiem, że te dochody wcale nie spadły tak bardzo, wpływy do rosyjskiego budżetu, jak myśmy się spodziewali. Tak, znaczy to, co działa na korzyść Rosji, to po pierwsze, no, relatywnie wysokie ceny ropy, które w tej chwili utrzymują się na rynku. I to zarówno jeśli chodzi o markę Brent, jak i chodzi o markę Urals. Ta marka Urals zawsze była trochę tańsza w stosunku do Brent, ale nawet te ceny, którymi dysponujemy, one są powyżej 80 dolarów, czasami nawet skaczą powyżej 90. W związku z tym są też powyżej price capu. I teraz jeżeli Rosja rzeczywiście wykorzystuje tą flotę widmo w szerokiej skali, a są takie opracowania, z których wynika, to są opracowania przygotowywane na podstawie danych, które zbierają no, takie firmy analizujące bardzo wnikliwie sytuację na rynku, i według niektórych opracowań aż 2/3 rosyjskiego handlu morskiego ropą surową jest obsługiwane właśnie przez te tankowce nazywane czy zaliczane do floty widmo. W związku z tym to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że Rosjanie tę ropę sprzedają no, albo na granicy price capu, albo nawet powyżej price capu, i to bardzo często jest nie do wychwycenia. I w związku z tym wykorzystują to, że generalnie ceny są wysokie, i nawet jeżeli przychodzi im czasami oferować jakieś zniżki, tak, czy firmą z Indii, czy firmą z Chin, no to nawet przy uwzględnieniu tych zniżek, to te wpływy rosyjskie ze sprzedaży ropy surowej, one są nadal relatywnie wysokie. I jeśli przyglądamy się, więc jakby to że ceny ropy są wysokie, no to po prostu działa bardzo w tej chwili na korzyść Rosji, i to, że oczywiście im się udało te alternatywne rynki znaleźć. I jeśli przyglądamy się oficjalnym statystykom rosyjskim, na nie oczywiście trzeba patrzeć ostrożnie, ale te dane, które no, są też czasami weryfikowane jakoś tam poprzez konfrontacje ze statystykami finansowymi państw, na przykład importujących rosyjską ropę, to wynika z tych statystyk, że no, wpływy do rosyjskiego budżetu z sektora naftowo-gazowego, a zawsze ten sektor naftowy w tych wpływach miał kluczową rolę, że one, jak patrzymy na statystyki za pierwszy kwartał 2024, to nastąpił wzrost o prawie 80% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2023. I to są właściwie porównywalne kwoty do tych, które Rosjanie uzyskiwali też w pierwszym roku tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i w pierwszym kwartale tamtego roku, kiedy też ceny na rynkach światowych były wysokie. Więc niestety jakby Rosjanie wykazali się bardzo daleko idącą zdolnością do adaptacji w tych warunkach sankcyjnych, o których wcześniej rozmawialiśmy. Tak, ale z kolei część rosyjskich mediów niezależnych wskazuje, że te statystyki, o których pan mówił, to jest jednak trochę manipulacja i to jest też związane ze zmianą formy opodatkowania tego eksportu ropy naftowej. Stąd te wzrosty, no dość duże jednak, 80% to jest dość dużo. Trochę tak, ale tak naprawdę mam wrażenie, że te zmiany, które były wprowadzone, jeśli chodzi o sposób, o system opodatkowania sektora naftowego, one mają mniejsze znaczenie w momencie, kiedy cena ropy utrzymuje się na tak wysokim poziomie jak obecnie. Dlatego, że Rosjanie te zmiany wprowadzili głównie po to, aby móc rzeczywiście w pewnym sensie manipulować statystykami i też nakładać większe obciążenie dla firm, rosyjskich firm naftowych w momencie, gdy te ceny są niższe, tak? No bo to wtedy miało znaczenie jakby z punktu widzenia rosyjskiego budżetu, by no więcej, żeby próbować to sobie rekompensować jakby zwiększaniem tutaj obciążeń fiskalnych i też wprowadzaniem takich mechanizmów, które pozwalają manipulować statystykami na ten użytek wewnętrzny. Natomiast to ma mniejsze znaczenie w sytuacji, w której te ceny są wysokie. Bo jeżeli, jak mówimy, one się w tej chwili mieszczą w przedziale 80-90, czasami nawet przekraczają, to po prostu nie ma potrzeby stosowania tych mechanizmów, bo te ceny są na tyle wysokie, że one no, są w pełni satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę cały czas bardzo niski poziom kosztów wydobycia ropy w Rosji, bo musimy pamiętać o tym, że Rosjanie cały czas eksploatują, znaczy to ta główna baza surowcowa znajduje się w Syberii Zachodniej. I to są cały czas złoża, w ramach których obowiązują, czy w ramach których, tak powiem, występują bardzo niskie koszty wydobycia. W związku z tym dla Rosji nawet ten price cap, który nałożono w roku 2022, czyli te $60, to i tak była cena, która jest optymalna z punktu widzenia jakby kondycji sektora naftowego i też rosyjskiego budżetu. A jeżeli chodzi o technologię, bo też istnieje zakaz, sankcje są nałożone na technologię, na eksport technologii do Rosji, czy to jakoś uderza w ten sektor naftowy? Na przykład wydobycie właśnie. W poziom wydobycia w tej chwili jeszcze nie, dlatego że tak jak powiedziałem, ta główna baza surowcowa to są złoża Syberii Zachodniej, częściowo też Syberii Wschodniej, ale one są jakby w takim stadium eksploatacji, gdzie niewymagane jest jakby to wsparcie zachodnie technologiczne nie jest niezbędne, by jeszcze no przynajmniej w horyzoncie powiedzmy końca obecnej dekady ten sektor mógł funkcjonować w taki w miarę niezakłócony sposób. Natomiast sankcje technologiczne będą miały znaczenie oczywiście z punktu widzenia w takim horyzoncie długofalowym, to znaczy kiedy trzeba będzie zastępować tą coraz bardziej wyeksploatowaną bazę surowcową, czyli po roku 2030. Wtedy się rzeczywiście zaczną problemy. To jeszcze trochę lat. To jeszcze trochę lat. Dlatego, że Rosjanie oczywiście mają cały czas bardzo bogate zasoby, i szczególnie w strefie arktycznej, ale eksploatacja tych złóż wymaga po pierwsze gigantycznych nakładów, a po drugie właśnie zastosowania bardzo specyficznej technologii. Takiej technologii, którą dysponują państwa takie jak Norwegia, czy Kanada, czy też firmy amerykańskie, no bo to chodzi o złoża, które znajdują się w bardzo jakby specyficznej strefie geograficznej, wymagającej naprawdę bardzo takich wysublimowanych technologii. I faktycznie te sankcje, jeśli się utrzymają i im dłużej będą się utrzymywać te technologiczne, tym będą generować większe problemy w horyzoncie długoterminowym. I jeszcze jeden element, jeśli chodzi o te sankcje technologiczne, na który warto zwrócić uwagę i który, i to może będzie trochę lepsza wiadomość niż ta sprzed chwili, to znaczy te sankcje, pamiętajmy, że te sankcje technologiczne, które nałożyły państwa zachodnie i Unia Europejska i Stany Zjednoczone, one nie tylko dotyczą sektora naftowego, ale one mogą mieć znaczenie z punktu widzenia innych sektorów rosyjskiej energetyki. I jednym z takich bardzo newralgicznych jest sektor LNG. Rosjanie mieli bardzo duże ambicje, jeśli chodzi o rozwijanie projektów LNG dużej skali. Chcieli stać się jednym z kluczowych eksporterów LNG na świecie i konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, z Australią. I ta mapa projektów, którą chcieli zrealizować w Rosji do 2035 roku była rzeczywiście imponująca. Natomiast te sankcje z punktu widzenia właśnie tych projektów, one są już odczuwalne. Dlatego, że Rosjanie nie dysponują własnymi technologiami umożliwiającymi realizację tak zwanych projektów LNG dużej skali. Oni byli praktycznie w 100% w tym zakresie uzależnieni od importu z Zachodu. I najlepszym przykładem, takim najświeższym i jaką ilustracją, że to już działa, jest projekt, który się nazywa Arktyczny LNG 2. To jest taki duży projekt LNG eksportowy, który realizuje firma Novatek. To jest drugi po Gazpromie największy producent gazu w Rosji. Tak zwany prywatny, choć wiemy, że tak naprawdę firma jest kontrolowana przez ludzi powiązanymi z Kremlem. I już w tej chwili widać, że ta pierwsza linia, bo to on miał mieć trzy linie produkcyjne, ten projekt, już widać, że pierwsza linia produkcyjna, która teoretycznie została uruchomiona w grudniu ubiegłego roku, ona praktycznie nie produkuje LNG. To znaczy nie ma statystyk wskazujących na to, że, znaczy jakaś niewielka produkcja była, ale jakby nie ma możliwości wykorzystania tego na potrzeby eksportowe. A sam projekt już w tej chwili jest gdzieś tam na poziomie dyskusji wewnętrznych redukowany raczej z trzech linii do dwóch. Nie wiadomo, czy ta trzecia linia w ogóle powstanie. W związku z tym to pokazuje, że Rosjanie z tym będą mieli problem i trudno to będzie zastąpić współpracą z partnerami niezachodnimi. To jeszcze krótko na koniec. Czy będą kolejne sankcje na sektor naftowy, energetyczny, które by mogły rzeczywiście trochę jednak zmienić te tendencje negatywne, o których pan mówił wcześniej, dotyczące ropy? No teoretycznie oczywiście powinniśmy się koncentrować na tym, by te sankcje uszczelniać, to znaczy by zastanowić się nad tym, czy price cap rzeczywiście, po pierwsze sama wysokość tego price capu jest adekwatna, moim zdaniem nie. Po drugie, co zrobić z tą flotą widmo i rzeczywiście są sygnały wskazujące na to, że państwa europejskie będą chciały przyjrzeć się właśnie tej flocie, która sobie trochę bezkarnie widmo, która trochę bezkarnie sobie hula, między innymi po Bałtyku, no bo dwa rosyjskie porty eksportowe, Primorsk i Ustługa, odpowiadają za obsługę znaczącej części tego rosyjskiego eksportu naftowego. Więc tutaj rzeczywiście warto by się też temu przyjrzeć. Szukanie oczywiście, czy monitorowanie kwestii takich, czy Rosjanie nie próbują szukać alternatywy dla jakiegoś wsparcia technologicznego w odniesieniu do tych sankcji technologicznych, które weszły w życie, to też warto monitorować, czy Rosjanie gdzieś nie nawiązują jakichś takich kontaktów, które byłyby taką próbą obejścia tego. W związku z tym myślę, że to jest ważne. No i coś, co jest też byłoby łatwym elementem do wprowadzenia, to znaczy wprowadzenie też takich poważniejszych instrumentów prawnych umożliwiających definitywne odcięcie się od dostaw gazu z Rosji, bo pamiętajmy, że to Rosjanie nas odcięli od własnych dostaw i okazało się, że myśmy sobie z tym odcięciem zupełnie przyzwoicie poradzili, bo udział Gazpromu w rynku europejskim spadł z ponad 40% w roku 2021 do 8% w roku 2023, więc okazało się, że można. Więc myślę, że powinniśmy pójść za ciosem i przygotować się na takie realia, żeby w którymś momencie móc całkowicie z tego rosyjskiego gazu zrezygnować. Miejmy nadzieję, że to nastąpi. Dr Szymon Kardaś, European Council on Foreign Relations i Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Колдуй, баба, колдуй, дед, в чистом небе грязный след. Как-то завелась эта гнида мразь, никакого завтра больше нет. Legendarna rosyjska grupa Akwarium z utworem Worożba. Jej lider, 71-letni już Borys Grebieńszczykow, od lat przebywa za granicą jako zdecydowany wróg polityki Władimira Putina, czyli zupełne przeciwieństwo bohatera naszej następnej rozmowy. W tym tygodniu po raz kolejny pojawiła się informacja o złym stanie zdrowia przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W studiu jest ze mną Iwona Kaliszewska z Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Dzień dobry. Dzień dobry. O tym, że Kadyrow jest chory, mówi się regularnie. Tym razem ma być to martwica trzustki. Czy my mamy jakąkolwiek możliwość sprawdzenia tych informacji? Czy to są plotki, które rzeczywiście regularnie słyszymy? Czy to tylko plotki? No, obawiam się, że pewnie dużo z tego to plotki. To znaczy, gdyby było tak, że on naprawdę ma umrzeć w przeciągu jakimś tak najbliższym czasie, to myślę, że na Kaukazie już coś by się działo i gdzieś te przecieki by były. Natomiast tak jak się pytać ludzi tam na miejscu, no na tyle, ile to jest możliwe teraz przez jakoś tam telefonicznie, no to na to się nie zanosi. To jest tak, że tak, choruje, ma te problemy, jedne lub drugie, natomiast tutaj aż martwice trzustki nie miałabym nadziei. Ale mówisz, że już by były jakieś ruchy. Jakie to by mogły być ruchy wykonywane w związku z rychłą śmiercią Kadyrowa? No, myślę, że ktoś tam tę schedę po nim miałby przejąć, zapewne ktoś ze współpracowników, więc tutaj nawet gdyby coś takiego się wydarzyło, co tak jak mówię, nie jest raczej bardzo możliwe w najbliższym czasie, nie jestem oczywiście lekarką, ani nie mam dostępu do znajomych i krewnych Kadyrowa, więc możemy sobie tutaj tylko spekulować, ale myślę, że to nie jest aż tak istotne, bo wydaje mi się, że nawet jakby ten Kadyrow tak tutaj w najbliższym czasie nam zszedł, no to szybko znajdzie się jakiś następca, który będzie kontynuował tę politykę. To o następcy zaraz krótko porozmawiamy, ale kto byłby zainteresowany w rozsyłaniu takich plotek? Bo tutaj widzimy to, co było w tym tygodniu, to jest Nowa Gazeta Europa, tak? Czyli ci dziennikarze, którzy wyjechali z Rosji, wyemigrowali z Rosji ze względu na sytuację z prawami człowieka i z wolnością słowa, no ale chyba trudno uznać tę gazetę za taką, która daje się manipulować. Oczywiście, ale też nie też z drugiej strony to jest też gazeta reprezentująca takie bardziej liberalne wartości i nierzadko w tych liberalnych kręgach bano się Kadyrowa, na przykład jako rzekomego następcy Putina i tak dalej, ale tutaj dużo wśród tych środowisk liberalnych jest takiego ogólnego strachu przed Kaukazem, islamem. To jest taki mityczny region, w którym rosyjska opozycja nigdy nie widziała potencjału opozycyjnego. Myślę, że to był jej tak naprawdę duży błąd. To nie mówię tylko o Czeczenii, tylko w ogóle o tym Kaukazie północnym i w szczególności jego bardziej wschodniej części. Więc tutaj też myślę, że to może być na rzecz, że gdzieś tam Kadyrow jest silnie obserwowany jako osoba jakoś tam lojalna Putinowi i osoba, która też no, mogłaby w tej polityce rosyjskiej w jakiś tam sposób namieszać. Natomiast gdzieś to bardziej są chyba strachy niż realne zagrożenie lub raczej realna nadzieja na szybkie dokończenie żywota tego czeczeńskiego przywódcy. A może my też nie powinniśmy o tym rozmawiać? Może to jest właśnie, ulegamy jednak też tej takiej tendencji? Czy też temu może, że Kadyrow jest dość dobrym PR-owcem? Tak od razu po tych plotkach on się pojawił na jakimś zebraniu, gdzie ledwo co mówił, ale później było kolejne nagranie, gdzie on jest w siłowni i tutaj już sprawiał wrażenie całkiem sprawnego, chociaż nie wiemy, kiedy to było. Ale może właśnie my temu też ulegamy. Tak, ja czasami mam wrażenie, że takie wszelkie newsy o tym, że już prawie Putin umiera, czy też prawie umiera Kadyrow, one trochę tę władzę stwarzają, że my w ten sposób reifikujemy to mówienie o władzy, tą ważność tego Kadyrowa, który no jakoś ostatnio widocznie nie miał innej okazji pokazania siebie na forum choćby lokalnym. Więc trochę mi się wydaje, że często to służy bardziej tym lokalnym lub lokalnym przywódcom niż tak naprawdę cokolwiek wnosi, bo jakby gdyby jednak było blisko, to myślę, że gdzieś te plotki by się po tej Czeczenii rozeszły. Jakby rozeszły się po Czeczenii, to rozeszłyby się po całym Kaukazie i myślę, że to dosyć łatwo, szybko byłoby by wiadomo. To są jednak społeczeństwa klanowe, więc ta informacja rozchodzi się trochę innymi kanałami, no niemniej rozchodzi się niezmiernie szybko. Bardzo ciężko byłoby to ukryć. No, on ma jednak dużo dzieci, dużo osób, które no jakoś tam z nim związanych, no nie sądzę, że każdy byłby w stanie trzymać język za zębami. No, mówiło się, czy też mówi się, że tym następcą może być właśnie jeden z jego synów, Adam, który pobił jednego z więźniów. Był to dość głośny skandal, ponieważ śledztwo w związku ze spaleniem Koranu przeniesiono z jednego z regionów tej Rosji właściwej do Czeczenii i tam doszło do tego pobicia. To Kadyrow sam to nagłaśniał. Też się wymienia nazwisko Alaudinowa, generała majora, byłego dowódcy czeczeńskiego oddziału sił specjalnych Ahmad. On otrzymał też gwiazdę bohatera Rosji za rzekomą walkę w okopach w Ukrainie. I mi się wydaje, że też na Czeczenię zaczęliśmy zwracać uwagę w związku z tą aktywną fazą wojny na Ukrainie. Też się wydawało, że te oddziały czeczeńskie tam są aktywne. Z kolei też dużo takich rosyjskich kanałów tej Z-propagandy twierdziło, że są to TikTok bataliony, które generalnie się zajmują bardziej propagowaniem samego Kadyrowa niż faktyczną walką. No tutaj to trudno powiedzieć, komu wierzyć bardziej, bo myślę, że było trochę i tego, i tego. Te takie TikTok bataliony też tam istniały. No Czeczenia jest jednak małą republiką, około miliona ludzi. Na ile tych batalionów tam może być ogólnie rzecz biorąc w Ukrainie? Myślę, że też było bardzo dużo skutecznej rosyjskiej propagandy, która kazała też Ukraińcom wierzyć, że te najgorsze rzeczy to robili ci muzułmanie albo Buriaci, czyli też była taka orientalizacja tej wojny, że to nie nasz Wania z Kałużskiej Oblasti tutaj dokonywał zbrodni wojennych, tylko to właśnie jakiś Kadyrowiec albo jakiś Buriat, czyli ci, którzy jakoś tam się od nas różnią, których orientalizujemy i na których łatwiej zwalić to, co złe, żeby odsunąć od siebie winę. Bo to powtarzali zarówno liberałowie, moi nie wiem, znajomi liberalni z Moskwy czy Petersburga, jak i niektórzy Ukraińcy. No ale to się doskonale chyba wpisywało w te strachy, które tutaj są w naszej części Europy, tak? Przed tymi właśnie przybyszami z Azji. Ja myślę, że Rosji bardzo zależało, żeby to się wpisało w te strachy, żeby podnieść strach nie przed Rosją jako taką, nie przed Rosjanami, tylko właśnie przed na przykład muzułmanami z Rosji. czy też Buriatami, ale oni tak wszystko zostali, byli wrzucani troszeczkę do jednego worka, bo to też wpisuje się w te międzynarodowe strachy, no, czyli tworzenie całej takiej propagandy, że wszędzie otaczają nas terroryści i tak dalej, czyli też to, co jakby idzie tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych, że my się powinniśmy cały czas bać tego terroryzmu. Rosji w pewnym sensie strach przed terroryzmem jest na rękę. My, jak się będziemy tego bać, to też nie będziemy na przykład wpuszczać do Unii Europejskiej osób, które uciekają z Kaukazu Północnego i które na przykład mają wyroki w Rosji za terroryzm. Dlaczego my właściwie powinniśmy w ogóle wierzyć Rosji, że jeśli daje komuś wyrok za terroryzm, to my uważamy, że jest to realny wyrok za terroryzm, prawda? Tutaj to też jest takie pytanie, które no, nie powinno być zbywane. No ale że my kupiliśmy całą tą propagandę strachu przed terrorem, no to myślę, że to szybko się nie zmieni. Dobrze, ale jeżeli jest taka sprawa konkretna, tak danej osoby, muzułmanina, który miał wyrok na terytorium Federacji Rosyjskiej, ona zapewne tutaj przynajmniej powinna być w jakiś sposób badana. Trochę jest, ale tak naprawdę do końca się nie da. No, mam cały czas nadzieję, że tych ludzi nie będziemy deportować, bo tu nie jest tak w Polsce mało wcale ludzi z Kaukazu Północnego, którzy są tutaj czy bez dokumentów, czy na przykład właśnie mają jakieś, to są tak zwane oskarżenia o ekstremizm, dokładnie to tak brzmi, czy nawet Rosja nałożyła na nich Interpol. No i to różnie bywa. Trochę jest to rozpatrywane, ale trochę się nie da, bo jakby bardzo często no, trzeba by pojechać tam na miejsce, żeby się więcej dowiedzieć. Tacy ludzie czasami znajdują schronienie w Turcji. W Unii Europejskiej też. To bywa różnie, ale wydaje mi się, że za mało zwraca się uwagi na to, że skoro Rosja daje komuś wyrok, no to my niekoniecznie powinniśmy to jakby brać jako pewnik. I uznawać tego. Nie tego uznawać, nie? Że to jest tak, że jak ktoś zostanie w Rosji oskarżony z powodu na przykład swojej orientacji, to my to akceptujemy od razu. A jak ktoś zostanie oskarżony o ekstremizm, no to my sobie myślimy, no, a może? I to jest troszeczkę taka, ja widzę tutaj taką dużą niespójność w tych działaniach. Niemniej, no cały czas liczę, że jednak nasze władze będą zachowywać się rozsądnie i takie osoby deportowane do Rosji nie będą. Chociaż mamy na koncie deportowanie ludzi do Tadżykistanu i tak dalej, że tutaj bardzo trzeba uważać, bo dla tych ludzi tak naprawdę jest pewna śmierć, a więzienie w najlepszym razie. W Tadżykistanie też oczywiście panuje no, dyktatura i to bardzo krwawa dyktatura, ale no, sprawy o ekstremizm też na przykład dotyczą Tatarów krymskich i oni też są oskarżani właśnie i też w związku na przykład z działalnością partii Hizbut Tahrir, która w Rosji jest zakazana, na Ukrainie była jej działalność dozwolona. Powiedz proszę, jak ta wielka wojna, jak ona zmieniła Kaukaz Północny? No właśnie to chyba jest najbardziej wszystko paradoksalne, że ona gdzieś tam sprawiła, że ludzie, może nie sama wojna, ale to się troszeczkę już wcześniej zaczęło przy okazji Krymu w 2014 roku, że te sankcje to Kaukazowi pomogły. Bo to jest trochę tak, że na Kaukazie Północnym, no tak, takie te władze federalne, no i też lokalne, skorumpowane władze trochę temu lokalnemu biznesowi nie dawały się rozwijać, bo był bardzo, bardzo silnie działał ten no, rekiet, czyli pobieranie tak zwanych nieoficjalnych podatków i tak dalej. Po tym 14 roku zwiększono produkcję lokalną, wszelkie takie tam warzywa i tak dalej, więc już wtedy te biznesy otwarto, ludzie mogli, oni są dosyć przedsiębiorczy tak kulturowo i łatwiej było, no gdzieś tam bardzo szybko te biznesy się rozkręciły. Ja od 14 do 21 roku no jeździłam właściwie regularnie, wyjąwszy chyba tylko 20 rok, no to widziałam jak ten wzrost gospodarczy, jak ludzie tak naprawdę żyją od tego czasu lepiej. I teraz po drobnym tąpnięciu w tym 22 roku tak naprawdę oni nadal żyją dość dobrze. Co oni tej wojny w ogóle nie czują, oni nie zapomnieli. Ostatnio znajoma z Dagestanu spytała mnie, co przyjeżdżasz w tym roku? Ja mówię, no nie wiem, to czy to jest taki dobry pomysł. Ona, a co chodzi, co ci przeszkadza? Mówię, no wojna. A ona, a co, ty przez Ukrainę chcesz jechać i iść przez Moskwę? W ogóle jakby nie pomyślała, że no tutaj to coś się dzieje. Prawie, że o tym zapomniała. Tak, ale z drugiej strony, jak się zaczęła wielka wojna, to mieliśmy protesty w Dagestanie przeciwko mobilizacji mężczyzn stamtąd. Tak, i one były bardzo skuteczne. Właściwie te protesty, one, to był ten jedyny moment, kiedy zaczęto zabierać osoby, które nie chciały pojechać na tę wojnę. I protestowały różne osoby, protestowały też środowiska takie bardzo religijne, salafickie, które powiedziały, że to jest nie nasza wojna, muzułmanie nie mogą walczyć w wojnie, która jest wojną najazdową i po prostu nie. I te protesty skończyły się niby aresztowaniami. Tu było, że aresztują, coś zrobią, ale tych ludzi wypuszczono momentalnie. Oni maksymalnie siedzieli tam 24 czy 48 godzin. I od tej pory tak naprawdę, może nie do końca oficjalnie się o tym mówi, bo no, nie można traktować jednego podmiotu inaczej niż drugiego, ale już w ogóle nie słyszałam o osobach, które zostały zabrane na siłę. Więc de facto osób zabranych na siłę na tę wojnę, nie z własnej woli, nie było dużo. Większość osób, która z Dagestanu, bo tutaj głównie o tej republice wiem, w Czeczeniu było troszeczkę inaczej, została zabrana na wojnę, to oni na tę wojnę chcieli pojechać z powodów finansowych. To był dla nich wyjazd finansowy. Tak jak jadą na daleką północ pracować w jakichś dziwnych, niezbyt bezpiecznych miejscach, kopalniach i tak dalej, tak samo jadą na wojnę, dostając do kasy. No to ciekawe. A jak było w Czeczeniu? Bo powiedziałeś, że w Dagestanie było inaczej, w Czeczeniu trochę inaczej. No Dagestan jest republika, która nadal jest taką na tej całej mapie Rosji w pewnym sensie oazą wolności. No choćby świadczy o tym to, że oni mogą wyjść na ulicę, mogą protestować i nie kończy się to więzieniem. W Dagestanie także dyskredytacja armii czy wszelkie wypowiadanie się publiczne na Facebooku to się niczym nie kończy. Moi znajomi siedzą na Facebooku i dyskutują jak równy z równym. To nie jest tak, że oni boją się cokolwiek napisać, podczas gdy jakby Rosjanie z Petersburga czy Moskwy pochowali głowy w piach. No Czeczenia jakby zdecydowanie nie. Tam dużo bardziej jest to pilnowane i tam też więcej było ludzi, którzy zostali zabrani na siłę. Więc jakby tamten reżim jest taki już stricte totalitarny, autorytarny i jak ktoś dostał tą powiestkę, ten bilet. Do wojska. Tak, do wojska, to wówczas musiał jechać. Nie mógł się tak łatwo wykręcić. To jest też dlatego, że przez wojnę wcześniej w Czeczenii te rodowe różne związki w Czeczenii zostały trochę porozrywane. W Dagestanie to każdy ma w rodzinie to bojownika, to FSB-sznika, to policjanta, więc de facto jeśli ktoś bardzo nie chciał do tego wojska iść, no to rodzina po prostu zrzucała się na łapówkę i można było się od tego wojska wykręcić. Ja naprawdę, nieprawdę o niewielu osobach słyszałam, które zostały wzięte na siłę. Czyli ta umowna wolność słowa, to co mówisz, że znajomi piszą w Facebooku, co myślą, to też wynika z tego, że zawsze można w jakiś sposób wykręcić się od możliwej kary. Tak, dlatego że każdy ma gdzieś jakiegoś znajomego. A drugie to jest też taka trochę większa odwaga cywilna, która wynika z samego jakby sposobu konstrukcji gdzieś tam społeczeństwa. Ta klanowość, ona jakby zakłada to, no, że niektórzy z twojego rodu, z twojego lineażu no, mogą zginąć, czyli oni trochę też więcej ryzykują. Więc to jest tak, że jeśli jakiś młody chłopak zdecyduje, że idzie na tę wojnę, żeby zarobić, ale ma jeszcze trzech braci, no to mówią jedź. Jakby no trudno, nie? Jak chcesz jechać do jakiejś dziwnej pracy, albo zajmować się czymś nie do końca bezpiecznym, no to ta rodzina też gdzieś tam się na to zgadza. Więc to jest trochę tak, że śmierć jest traktowana inaczej, że ta śmierć brata, jednego brata z czterech braci, no to jest jakby, no dobra, no zmarł, ale mamy jeszcze tych trzech braci. Ja wiem, że to brzmi tak brutalnie i bardzo, bardzo można powiedzieć wręcz no, szokująco ale trochę inaczej traktowana jest śmierć. Stąd też, jeśli oni właśnie nie jechali na tę wojnę, to nie jechali z powodów ideowych, na przykład z powodu wiary, czy z powodu przekonań, że zdecydowanie nie chcą. No jak jadą, to jadą. No, można zarabiać w taki sposób, a można zarabiać w inny sposób. I to jest tak traktowane, no chciał, to pojechał. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy walczą po stronie Ukrainy, czy takich jest dużo z Kaukazu Północnego? Jest sporo, chociaż mniej. Na początku sporo tych, którzy mieszkali w Ukrainie, bo trzeba powiedzieć, że Ukraina tutaj jakby przyjmowała bardzo wielu muzułmanów i im się tam bardzo dobrze żyło. Mieli dużą, dużą wolność słowa, organizowania się i tak dalej. Wszyscy ci, którzy później wyjechali z tej Ukrainy i na przykład nie mogą wrócić, bo mają rosyjskie paszporty i Ukraina teraz ich nie chce wpuszczać, no to trochę płaczą, czemu my w ogóle z tej Ukrainy wyjeżdżaliśmy. Więc tutaj trzeba przyznać, że jakby Kijów i szereg no, innych ośrodków było bardzo przychylnie nastawionych. Więc to jest taka jedna rzecz. Więc trochę batalionów na początku powstało. Jest tam kilka batalionów czeczeńskich, takich mieszanych. Też Tatarzy krymscy dołączyli. Część muzułmanów z Turcji, tak około rok temu, jeśli się nie mylę, też przejechała walczyć po stronie ukraińskiej, a część została, mówiąc, że no to jednak nie jest do końca nasza wojna i tacy muzułmanie bardzo głęboko wierzący, no uważali, że no nie do końca powinni w niej uczestniczyć. Druga część uważała, że to jest sposób na pokonanie Rosji. Natomiast od mniej więcej czasu tutaj wojny w Palestynie, no to już jest gorzej. Oni się rozczarowali, powiedzieli, że ten Zachód, no to tak nie do końca, już po co im pomagać, to właściwie niewiele się różni, no już takie nastroje panują, że oni, myślę, że więcej muzułmanów tych tureckich i innych nie dołączy w tej chwili, że to raczej jest taki nastrój, że no hej, fajnie, że pomagaliście Ukrainie przeciwko Rosji, no ale pomagacie też Izraelowi i właściwie to, no to ty, czym wy jesteście lepsi od tej Rosji? No więc tak trochę takie nastroje panują. Nadal są oni bardzo antyrosyjscy, oni do Rosji wrócić nie mogą, bo większość z nich ma wyroki, no ale Europy też nie kochają. No tak, te dwie sprawy są rzeczywiście trochę połączone i ta wojna na Bliskim Wschodzie, izraelsko-palestyńska, na pewno też zaszkodziła sprawie ukraińskiej, przynajmniej też się mniej o tym mówi, o tym, co się dzieje na Ukrainie. Bardzo dziękuję. Iwona Kaliszewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Jesteśmy na antenie Trójki, stronie Polskiego Radia i w aplikacji oraz w serwisach streamingowych. Playlisty Po prostu Wschód z muzyką z audycji są na Spotify i YouTube. Zachęcam do śledzenia nas w serwisach społecznościowych. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Kojący głos i porywające skrzypce. Jedno i drugie czarowało słuchaczy w wieczór 62. urodzin Trójki. Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert. Pan mówi...